Metalezko kajika argi baten itxura du, puntan ur geza berdez beteriko kupela tiki batekin. Hilabete astapenetik landatu du Baionako erriak esperimentazio gisar bola hori. Barakaldon kokatua den Bromalgae enpresaren prototipoa da. Usue Nunez Lajauri bertako kimika ingeniaria da. 4 metro ingurukoa da, osea nahiko altua da. Badauka euskarri bat, zuaitz itxurakoa da. Osea dauka enborra eta gero egoian kopa itxurako fotobioreaktore bat. Bueno, metalez inguratua dago jendeagatik babestuta egoteko. Kanpotik metalezkoa, baina ikus daiteke fotobioreaktorea beteta dagoela mikroalgan likido berdearekin. Jean Grenet Zubian kutsadura altua duen gune hortan airearen kalitatea hobetzea da helburua. Karbono dioksidoa eta sustut autoek sortzen duten NO isa izeneko nitrogenoa xurgatzen baitute mikroalgek. Kalkulatuta daukagu, CO2-aren 130 inguru asimilatzen dutela eta NOek isa 180. Oso aldakorra izan daiteke azkenean. Produktu honek ez du hiri bateko kontaminazioa konponduko. Baina bada euskarri bat puntu batzuetako kontaminazioa jaisteko. Arbolanko katuak diren mikroalgak irregularki aldatu beharko dira urtean zehar. Esperimentazio hori ekainera arte luzatuko da.